kachui, matope amekuwa kavumbi, maziwa amegeuka chui. Kupenda na mama kwa zamani, siku hizi kufa kufa na upendo una thamani. Dunia ina raha ya